kama ningejua haya yatatokea, hakika mimi nisingejisumbua. Kama ningejua leo hutokuwepo, hakika mimi nisingejisumbua. Vidonda maumivu yamejaa moyoni, kumbukumbu mbaya zimejaa rohoni, mateso bila kikomo maishani. Usingetokea baki tu kivuli chako, akili ni unijia sauti yako. Naomba usamehe makosa yako, kwani kila binadamu hukosea. Nakubali yote yaliyotokea, kwani iko nje zaidi ya uwezo wangu. Namshukuru Mungu wangu kwa kila alichopanga kwangu. Kewa na baba mzee mbibo, pengo uloliacha kubwa. Ndugu zangu, sitochoka kuwakumbuka. Sister Lili naye brother Benedict. Lakini nafikiri labda tutaonana moyoni, nakiri kwa siku nitawafuata. Kwa ninji yani moja naivuta tuiyo subira. Rest in peace.